Iki tulis sing kitungku kanggo siro hapsari ning kalbu. Esme kang manis madu dasar ayu parasmu kang tanpa layu. Kitungku kanggo siro hapsari ning kalbu. Esme kang manis madu dasar ayu parasmu kang tanpa layu. Peace.